Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos, vamos recibir o primeiro comunicante desde Galicia. Recibímolo así con un paso dobre de son de seu, do seu CD en Danzas Brancas. E o paso dobre titúlase Paso Dobre das Andoriñas. Moi boas tardes, Marcos. Boa tarde. Como estamos aí por esa terra tan fermosa como é a nosa? Pois ben, ben, un día estupendo hoxe. Sí? Bueno, pois sí que tamén temos bon día hoxe. Fai hasta calor. Aquí un pouco menos, hai diferenzas de temperatura de clima con respecto a Cataluña, mas estamos ben. Sí, bueno. Pois iso é o importante. Bueno, ti eres o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, non? Efectivamente, unha entidade que ven de facer 30 anos de defensa continuada. 30 anos? 30 anos de defensa continuada da nosa lingua, e aquí estamos. Hombre. Tendo repor o galego en todos os espazos que tamén precisamos como povo, non? Hombre, lógico. Contame como foi o día 17 a xente na rúa celebrando o día das letras galegas, pero tamén reclamando. Efectivamente, tivo esas dúas partes, non? Unha parte festiva, porque temos dereito a festexar tamén que temos lingua propia, claro. E mesmo que queremos vivir na nosa lingua, non? Mas tamén por iso é unha data reivindicativa, porque a lingua galega ainda ten moitos espazos por gañar, e ademais existe unha política actual do goberno da Xunta que o que está a facer é reducir eses espazos mesmo, que, os que non chegara ou os que chegou, pois rebaixalos, non? Sí, sí. Por poñer un exemplo, o ámbito do ensino, onde está prohibido o seu uso en determinadas materias, onde está prácticamente desaparecida a educación infantil das cidades, onde incluso non se contan ni siquiera con materiais didácticos para nenos e nenas editados en galego, etcétera, etcétera, non? Temos mesmo un acordo sobre a lingua, que é o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que é do ano 2004, que ten 400 e pico medidas para cumprir, que ainda non entrou en vigor, non se aplicaron prácticamente ninguna delas. Isto, por tanto, é unha xornada tamén, claro, reivindicativa, porque iso, esas pequenas conquistas que fomos, nas que fomos avanzando, non só nos últimos 30 anos, tamén nos últimos 100, porque festexamos tamén este ano o centenario das Irmandades da Fala, non? A primeira organización de defensa da lingua. As pequenas conquistas que houve, hai que defendelas, mas tamén temos que conseguir novos espazos, non? E entonces entonces, pois, claro, habería moita xente na rúa, non? Sí, foron miles e miles de persoas as que se manifestaron pola rúa de Santiago, convocadas pola plataforma Queremos Galego, que está que está coordinada e impulsada pola Mesa pola Normalización Lingüística, mas na que hai tamén 600 entidades de todo tipo, non? Desde entidades veciñais, deportivas, organizacións sindicais, organizacións políticas, é unha entidade diversa, plural, mas que ten como objetivo conseguir precisamente arrancar eses novos espazos para a lingua galega, non? Desde o ámbito o ensino, o ámbito económico, calquer espazo social onde o galego non está, mas que fai falta que estea, non? Mesmo na propia manifestación víamos persoas que aínda que habitualmente non falan galego, porque aínda existen moitas barreiras, moitos prexuizos que hai que superar respecto á lingua, si que reclaman tamén que o galego estea presente, non? Claro. Que o galego teña, mesmo para eles terem posibilidade de daren o paso e comezaren a falar galego, non? Sí, entón, sí. Bueno, pues fomos miles de persoas as que participamos nesta manifestación, que rematou cun acto festivo, reivindicativo, máis festivo, na Praza de Quintana de Santiago, con actuacións musicais, con lectura de textos de Manuel María, tamén o escritor, sí, que celebrábamos este ano con motivo do Día das Letras Galegas, pues todo un ambiente de ledicia, en un ambiente pues de loita, polo que é noso, non? Que é a claro, nosa lingua, é a nosa principal señal de identidade, é o que no, a principal creación colectiva como povo, non? Eu non sei como se ve desde aí, por exemplo, programas como este que se fan desde Cataluña e en lingua galega. Non sei como se verá desde aí. Pois vese moi ben. Evidentemente a comunidade galega no exterior tamén precisa a súa lingua, non mesmo para cuestionarse fora. Precisa moito no propio país para cuestionarse dentro, porque a lingua é un sinal, é o principal sinal de identidade de un povo, mas tamén é o principal elemento de cohesión dun povo, non? Un povo que utiliza a súa lingua habitualmente, que pode falar a súa lingua e utilizarla en todos os aspectos da súa vida, con normalidade, un povo unido, un povo cohesionado. Claro. E, lógicamente, cando isto acontece fora, por las circunstancias diversas, a xente tivo que migrar, algo moi tamén característico do noso povo, polas propias circunstancias, algo que tamén afecta a lingua, non? Claro. Ao final, a situación de subordinación de Galiza e secundarización do país tamén obrigou a moita xente a emigrar. Entón, lóxicamente, que fora de Galiza, neste caso Cataluña, se utilice o galego nun programa de radio, algo, desde logo, para parabenizar da nosa parte, pero tamén funciona como elemento de cohesión da propia comunidade galega no exterior. Non? Claro, porque, como ben diste, ademais, eu lembro que cando se chegou aquí a esta emisora, aquí a Radio San Boi, aquí no Baix Llobregat, dicía que para facer un programa, pero vai ser en lingua galega. Gustaríanos facelo en lingua galega. E o primeiro que nos dixeron, dice, onde dice que non pode ser en galego? Sí, por desgraza, ás veces acontece que fora de Galiza, mesmo en Suiza, ten habido non? E emisoras de radio que tamén utilizan o galego, non? Parece que ás veces hai máis comprensión cara a iso no exterior que no propio país, non? Sí. En Galiza, ainda se levábamos outro día precisamente nunha entrevista na Radio Galega, se un quere cruzar o país no seu coche, a única maneira que ten de escutar unha emisora en galego, íntegramente en galego, é a través da Radio Galega, non? Sí. Non hai ninguna outra emisora que teña o 100% da súa programación en lingua galega. E ainda así, realmente para promoción pues desde a literatura, grupos de música de diferentes xéneros, non? Diferentes estilos, acontece que non é fácil ni siquiera a través da Radio Galega de coñecer as novidades culturais, non? Que se está producindo no ámbito galego. No caso do cinema mesmo hai hai coproduccións onde participa Xunta, onde participa a Televisión de Galiza, que non se rodan originariamente en galego, non? Claro. Nos temos que limitar a ver, no mellor dos casos, así que podemos traducións, non? Dobraxes deses filmes que están pagados además con dinheiro galego. Entón, chama a atención que ás veces hai máis receptividade ao idioma fora do país que no propio país, non? Sí, mesmo cuestións que son financiadas ou son apoiadas polo propio goberno galego, que ten a obriga de defender a lingua, non? Xa non porque digamos non, sino porque está a propia legalidade e a que di que o goberno galego ten a obriga de promover a lingua propia de Galiza. Dicíasme antes que, por exemplo, no ensino aos rapaces, aos nenos que comezan a escola, non lles falan en galego, senón en castelán. Sí, e ademais existe un decreto mal chamado de prolingüismo, o nome oficial de decreto de prolingüismo, que reduciu moito a presenza do galego nas aulas, non? Con anterioridade, ata o ano 2010, o decreto que fixera daquela sinalaba que como mínimo 50% das aulas tiñan que ser en lingua galega, non? En todos os tramos educativos. O que fixo o Partido Popular chegar ao goberno foi poñer un tope do 33% en primaria e en secundaria e eliminar ese dereito que tiñan as nenas e nenos a recibir a ter atención en galego na educación infantil, non? Isto é un caso único, no mesmo no Estado, non? Sí, sí. No Estado, podríamos dicir que en calquer país que ten lingua propia oficial, non? Declarada como oficial, como caso do galego. Sí. A lingua galega está restringida a un máximo do 33% e además está vetado, está prohibida a utilización do galego nas asignaturas da área científico-técnica, non? Como física, matemáticas ou tecnoloxía. Isto é unha cousa incrível, non? Sí, sí. Realmente non se explica cal é motivo polo que a física non se pode estudar en galego ou as matemáticas non se poden estudar en galego, cando mesmo na Universidade de Santiago hai aulas de matemáticas en galego, ou hai aulas de física e de química en galego, non? Por non falar outros ámbitos. Entón, parece que o que se pretende precisamente é considerar o galego como a lingua de segundo orden, non? Efectivamente, de segundo orden, completamente, porque isto amparado na introducción de inglés, o que provoca que realmente realmente o galego teña ese tope de 3% e outro 67% sexa en castelán, xa fora de que ninguén chega, en moi poucos centros se chega a ese nivel de 3% que marca mesmo a normativa autonómica, non? Creo que estamos padecendo unha situación de exclusión do galego, además cun decreto que no seu momento se fixo en contra da opinión maioritaria das AMPAs, en contra das organizacións sindicais, en contra dos movimentos de relación pedagógica, de organizacións estudantis, de organismos consultivos como o Consello da Cultura Galega ou como Real Academia Galega, mesmo o propio Consello Consultivo da Xunta, non? E foi pues unha decisión tomada digamos parcialmente ou só exclusivamente polo Partido Popular, non? En esta situación, e é un dos elementos que tamén saímos a combatir o pasado da festa de maio. Porque a mí o que me deixa parado é que, por exemplo, a un cativo cando na guardería, que vai á guardería, é o normal que lle falen en galego para que lo aprenda ben, porque a sabendo ben o galego, saben despois o que é a gramática, en fin, o que é a gramática, o castelán, porque poden lle facer pois exemplos, porque eu recibín exemplos de algún mestre cando escribíamos, por exemplo, non sei, dice, por exemplo, dice, todas as palabras que en galego e en catalán se pronuncian con F en castelán, son con H. Por exemplo, forno ou fariña en catalán, en catalán forn e farina, non? Pois todas esas eran exemplos que nos poñían. No, mesmo, como todo mundo sabe, abre unha porta ao galego ao ámbito da lusofonía, que pues, tamén un ámbito lingüístico importante no conxunto do mundo, non? Claro. E fora disso, ademais, é a nosa propia lingua, é a única lingua que o povo galego foi capaz de crear, non? Sí. O seu maior patrimonio. Claro. Construir unha lingua, pois falaba Castelao de que a ninguén se ocorrería tirar o pórtico da gloria da catedral, non? Claro, que, non tanto si que son capaces de tirar ou de pretender rematar cunha lingua, cunha construcción humana dunha sociedade que ten dereito para vivir e que a máis reflexa tamén a propia situación do povo que a fala, non? Claro. Lógicamente, se o povo galego non defende a súa lingua, sí, ninguén vai vir a facelo, no. A facelo por él, non? Desde logo. Nos pensamos que o que existe no país é un goberno que actúa contra a lingua e que, por lo tanto, actuar contra a lingua tamén actúa contra o conxunto do povo galego, non? Uh-huh. Mas que tamén, por outro lado, existe unha sociedade, existe un povo galego, ou cada vez se chama máis xente tamén, uh-huh, que cada vez máis defende a súa lingua, non? Lógico. E iso foi o que se vino a Rúa de Santiago, con miles de persoas participar na manifestación, e o que vemos tamén todos os días a través da actividade, sí, da Mesa para a Normalización Lingüística, da cada vez maior apoio que ten da sociedade, e o que nós precisamente reclamamos o día 7 de maio é que o vindeiro goberno que veña a partir das eleccións que vai haber aquí no outono, que se cumpran cos acordos nacionais sobre a lingua, que se apliquen. Claro. E que podamos dunha vez comezar polo menos nos mínimos marcados por ese goberno, pero tamén que partan de conquista da sociedade, que podamos vivir en galego con absoluta normalidade, ¿no? Que ao final non estamos pedindo nada máis que o que lle pasa xa un cidadán de Madrid, por primeiro exemplo, que pode vivir en castelán, sí, a súa vida completamente sin ningún problema, claro, ou un cidadán de París que pode vivir en francés en París con absoluta normalidade, ou un cidadán de Berlín en alemán, ¿no? Igual. Iso o que estamos reclamando, que é ser seres humanos, ser cidadáns ao mesmo nivel que calquera outro e calquera outro país do mundo, ¿no? Porque aquí en España temos a sorte de termos varias linguas as cuales debemos todos cuidar, e hai outra cousa, que ninguén é dono da lingua, ninguén, é o povo. Efectivamente, a lingua de todos se teñen a que falar, persoas independentemente de lo xe de cada un, da extracción social de cada un, do lugar de nacemento de cada un dentro do povo, do país onde existe a lingua, etcétera, etcétera, ¿no? E unha lingua normal, unha lingua normalizada, claro, e aquela que fala todo o mundo, teña máis diñeiro, teña menos, pense dunha maneira, pense doutra, ou claro, dunha maneira actúe doutra, ¿no? Iso que unha lingua normal, unha lingua normalizada, iso que acontece en calquera país civilizado do mundo, non? Sí. Podemos falar neses termos, un país mesmo que se considera civilizado, avanzado, no plano humano, no plano social, se ten a súa propia lingua tamén é normal, non? Sí, sí. Pola contra, ao revés tamén acontece o mesmo. Sí. Os países que desprezan as linguas, os estados que desprezan as linguas que existen nos seus territorios, son estados normalmente subdesenvolvidos, non? Se un colle a lista de desenvolvemento humano das Nacións Unidas, non? Uh-huh. E se pode ver cales son os países que están a cola nesa lista e as linguas que existen neses territorios, verá como as súas linguas están prohibidas mesmo no ámbito do ensino, están prohibidas na universidade, está prohibida a utilización para os sectores socioeconómicos, sí, e son linguas absolutamente vetadas, non? Iso, claro, ten relación directa con o desenvolvemento dun país, uh-huh, e nos queremos precisamente para Galiza, e iso debería creerlo todo o mundo, que se xa un país avanzado, un país desenvolvido, un país que xa de oportunidades aos seus cidadáns, claro, un país máis avanzado posible en todos os planos da vida, non? Uh-huh. E mesmo que a nosa xente non teña que buscar esa vida constantemente fora do seu propio país, non? Porque, claro, xa, concretamente o caso da migración non é unha cuestión particular desta crise, no, é algo que dura moitos anos, non? Podemos falar xa de moitas décadas e de centos de anos, non? Sí, sí, porque, bueno, o galego estamos nos despidindo sempre. Pois sí, sí, estamos despedindo sempre. Iso, os nosos tatravós, os nosos bisavós, os nosos avós, e nos mesmos estamos despedindo hoxe, claro, non? De familiares, de amigos, sí, de non é moi explicável, por exemplo, sí, que hoxe Galiza teña menos habitantes os que tiña hai 100 anos, non? Sí. Podes explicar os factores demográficos, mas non só, efectivamente, existe unha migración histórica moi forte e é precisamente por non existir oportunidades dentro do propio país, non? Mm. E iso ten moita relación, pensamos nos, tamén coa lingua, non? Tamén. Un país que se desenvolve, un país que conta sempre, sí, coa súa lingua propia, non? Mm. Que procura desenvolver a súa lingua. Mm. E iso, precisamente, é o que precisamos en Galiza e o que reclamamos todos os días, non? Mm. Porque eu sinto-me aledo de que en Galicia a xuventude que está salindo, todo eso, pois que se desenvolve moi ben, porque hoxe hai en Galicia sexan de aldeas de calquera recuncho, xente moi ben preparada, esa xuventude, e é unha pena que non poidan desenvolverse na súa terra, pois para poder exportar, por exemplo, rapaces que teñen que salir fora, pois a facer un proxecto, facelo fora, desarrollalo, e despois vamos os galegos a compramos ese mesmo proxecto cando podían facer aquí. Pois sí, sí, justamente o que acontece, non? Temos xeracións enteiras, e non xeracións enteiras de agora, non? Sí. Xeracións enteiras desde aí, pois décadas e décadas, que están simplemente pues, aportando as súas capacidades a fora do seu país, non? Cando sí, sí, podían estar aportando os seus coñecementos, as súas habilidades do propio país para ese desenvolvemento que todos queremos, ¿no? Sí, sí, porque, por exemplo, aí se pode na Universidade de Santiago, que hai tanto que veñen xente de fora a estudiar aí e despois a desenrolar proxectos, levanos fora e despois vamos a comprámolos. E digo, é precisamente, bueno, unha situación de subordinación, de secundarización do propio país, que entre todos e todas temos que resolver, non? Sí. E o primeiro que se fai é valorando tamén o propio, non? Valorando, sí, e que máis propio hai que a lingua, non? Neste caso. Non, desde logo, se unha persoa pode vestir de unha maneira, pode vestir de outra, pode ser físicamente unha maneira ou pode ser doutra, mas onde onde está claro, sí, ou é perfectamente visible e audible que é galega, non? Sí. Que se pode identificar co seu país, é precisamente na fala, non? Sí. Iso, a través da fala, todo o mundo sabe identificar perfectamente, e se mostra tamén orgullo de ser un do lugar onde procede, non? Eh. E iso, igual que non queremos que ninguén renuncie o que é, tampouco nos debemos renunciar a ser o que somos, ¿no? No, exactamente, queremos vivir como galegos. Efectivamente, queremos vivir como, como galegos e actuar como galegos e ser galegos simplemente, non pedimos ni máis ni menos, ¿no? Sí. Ser galegos en absoluta plenitude como un cidadán de outro sitio pode ser de outro sitio que lóxicamente ten dereito e todos os povos ten dereito a existir e nós evidentemente tamén non, claro, non estamos, non temos que estar probablemente forzados a emigración, o auxilio, marchar do noso país, a renunciar a nosa lingua, sí, a ir abandonando o que somos, non? Sí. Senón, temos que construir entre todas e todas pues un país onde se pode vivir, se pode vivir ademais perfectamente en galego, non? Sí. Para iso é porque estamos. Porque eu digo que non por ti falares galego renuncias ao catalán, renuncias ao castelán ou renuncias ao euskera. No, lóxicamente, unha persoa, cantas máis linguas coñeza, cantas máis linguas se pode desenvolver, moito mellor para ela, claro, e maior posibilidades vai ter de coñecer outros países, de coñecer outros territorios, de coñecer outros povos, e de achegarse a eles directamente da mellor maneira posible, que a través da súa lingua, non? Non se trata, evidentemente, disso, o que se trata é que... da unir, de unir, xuntar. Claro, pero, e efectivamente, xuntar e xuntarlo en situaciones de igualdade, ¿no? A igualdade entre dos colectivos humanos, pues demuéstrase tamén entre que entre outras cousas, uh-huh, que a súa lingua estea tamén nunha situación de igualdade, ¿no? Sí. Que non haxa unhas linguas que teñan máis poder ou máis unha situación mellor que outra, uh-huh, senón tamén igualdade nas linguas que é onde se mostra a situación real que ten un pobo en outros contextos, ¿no? Claro, porque un galego pode falar perfectamente o castelán como pode falar o galego, e non por iso vai, en renuncio ao seu. Non, pode falar perfectamente galego e facer a súa vida en galego e tentar que o galego se desenvolva e ademais coñecer todas as linguas que poida e que teña tempo a aprender ou que teña posibilidades de aprender, ¿no? Claro. Iso, desde logo, falar galego, utilizar o galego non é incompatible con ninguna outra lingua, non? Non, non, non. Ademais, eu penso que claro, aí houve poderes fáticos que fixeron moito dano, non? Sobre todo nas aldeas, a xente que eu lembro que me ten dito xente non fales, estando aquí en Barcelona, non fales galego que é unha vergonza. E eu xa desde aquela xa foi o que máis me deso, entonces dixen, pois desde ahora en adiante, galego, o que me entenda, e o que non me entenda, pois procurarei falarle castelán, pero digo, eu o que me entenda, vou a falar galego. Claro, sin embargo, logo difícilmente un galego que marcha, non é o mellor caso un galego que marcha a Cataluña, mas un galego que marcha a Suiza, ou a Alemanha, ou a Holanda, evidentemente, abandonando a súa lingua propia, non vai conseguir nada, porque o lógico que en Holanda falen holandés, en Alemanha alemán, claro, en Suiza, pois depende onde vayas, sí, alemán, francés ou italiano. Non? Sí, sí. Iso, renunciar ao galego, non, o único que é renunciar a unha parte dun mesmo. Non é gañar nada a maiores. Non. Lógicamente, o galego, se está vivindo en Holanda, pois terá que desenvolverse en holandés, porque a lingua dese país, non? Mas iso non implica que teña que renunciar ao galego nos ámbitos onde se pode, por exemplo, na relación coa comunidade galega en ese país, ou mesmo caso en Cataluña, non? Se pode falar catalán, sí, con absoluta normalidade de facelo, e ademais, como facedes vos, manter o galego nunha emisión radiofónica, non? Muy ben. Bueno, pois temos que deixalo aquí, Marcos. A min gustaría me seguir moi máis tempo contigo, pero mira, a radio manda. Moi ben, pois nada, parabéns pola vosa emisión e grazas por atendernos. Pois moitas grazas, e cando haxa algunha novedade máis, volveremos a ti. Moi ben, un saúdo, moi bo día. Unha aperta. Unha aperta forte. Chao. Bueno, pois seguimos escuitando música hasta que chegue o punto das novas.